Ngai kolite buya na samwe. Pola likambo za pola salinga. Na kokite. Kosimba te. Gai kolito ebuya na sambwe. Pona likambo za pola salinga. Na kokite. Na mona pasi. Polingo zambolo likambo yo salinga mama. Etikali elembo na motema nono. Lokola bilembo basala Yesu na maboko. Na sete ya bayuda na ngombo yo ya Golgota mama. Zabolo dangere mo kaka yo yuda na ngai lisusu morabu. Kanisa leta pase oyo yambanaka tango topesanaka na yo kolingongo mama. Olobaka na ngai sheri kolitonga na lingi yo. Ngai pe naponaki yo mwasi na ngai andako mama ya bana na ngai. Basi nyonso nakomona mpo na yo na bana yango. Matindi ngai miso na poto. Yo tikali na nsima ho mama. Yo zweli ngai mbandango bambanda machere. Kaka yo mwasi na ngai ya mbuya okomi na yo ngokilao. Kaka yo sheri ya mbuya okomi na yo kibwangato. Kaka bandeko mwasi okolito abala na mbongo mama. Lelo okomi kaini ya kisasa. Eye nga o Balondo Mol Matini nga imisyo na poto. Yoti kalina si mara mama. Mazeli nga imana mana machere. Kaka mwasi na ngai ya mbuya okomi na yo ngokilao. Kaka yo mama na balna okomi na yo kibwangato. Kaka bandeko mwasi oyo okolito abala na mbongo mama. Lelo okomi kaini ya kisasa. Oh yeah. sala mwasi na sameli zame wali kolo alimbisa yo koma paradiso alimpole vie Dakar ballon d'or moul moul. Sotraka, Chichi, Tenda. Ma kikala e kokatu oh.